dozi o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă Maximag! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Maximag. Intră! Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat! Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus! Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Val de scumpiri pentru alimente. Prețul cărnii la poarta fermei a crescut cu 40% față de anul trecut. Plătim mai mult pentru ouă, unt și lactate. Prețul oului a crescut. Ea nu mi se pare o explicație. Au murit găinile. Dom'le, au murit peste tot. Dacă mor găinile și sunt mai puține ouă, facem același lucru. Creștem prețul. Protest de amploare la Mioveni. 10.000 de angajați de la mai multe fabrici din Argeș participă la mitingul organizat de Sindicatul Automobile Dacia. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Nicolae Pavelescu, a declarat că protestele vor continua atât timp cât guvernul nu renunță la măsurile fiscale anunțate. La Prefectura Brașov se întrunește astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență. Se discută problema urșilor. Șoferul unui autobuz care trecea prin zona a oprit la o trecere de pietoni și a permis mai multor oameni să se urce pentru a fi în siguranță. Într-un cartier din Râmnicu-Vâlcea, o ursoaică cu trei pui a coborât până aproape de zona locuită. Un urs se plimbă nestingherit în comuna dâmbovițeană Corbi Mari. Mergem și în Parlament, după ce l-au demis din funcția de premier prin moțiune de cenzură. PSD și ALDE îl numesc astăzi pe Sorin Grindeanu la șefia ANCOM. Și acum, după trei luni, au constatat că nu mai e nici securist, nici trădător, nici nimic și e bun de președinte la ANCOM. Și cel puțin 4 focare de gripă aviară în Bulgaria, prognoza meteo pentru început. Începând de miercuri după amiază, la nivelul întregii țări se vor înregistra ploi slabe. Temperaturile rămân apropiate de valorile normale și vor fi cuprinse între 8 și 16 grade Celsius. De asemenea, e posibil să fie lapoviță și ninsori în vestul Carpaților meridionali. De miercuri după amiază, ploile încep în sud-vest, apoi de miercuri noapte și în sud, în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. În București, ploile vor apărea începând de miercuri noapte și vor continua și joi. Ascultați știrile Europa FM. La această oră, un protest de amploare începe la Mioveni. 10.000 de angajați din mai multe fabrici din Argeș sunt așteptați la un meeting organizat de Sindicatul Automobile Dacia. Participanții la meeting au autorizație până la ora 14, transmite Ana Sorescu. Îngrijorați că salariile lor ar putea scădea din cauza măsurilor fiscale anunțate de guvern, mii de angajați ai uzinei Dacia din Mioveni, dar și de la alte companii care lucrează pentru producătorul de automobile, au ieșit în stradă într-o acțiune de protest organizată de Sindicatul Automobile Dacia. Oamenii solicită anularea măsurii de trecere a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar mai vor și construirea în regim de urgență autostrăzii Pitești-Sibiu. Protestatarii sunt de părere că lipsa acestei autostrăzi determină patronatul de la Dacia să mute rând pe rând părți din producția auto de la Mioveni și astfel ei riscă să-și pierdă locurile de muncă. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Nicolae Pavelescu, a declarat că protestele vor continua atât timp cât guvernul nu renunță la măsurile fiscale anunțate și cât timp construirea autostrăzii este tergiversată. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Între timp, la guvern, reprezentanții primarilor au discutat azi dimineață cu premierul la Palatul Victoria despre măsurile fiscale. Edilii spun că scăderea impozitului pe venit la 10% de la 1 ianuarie înseamnă mai puțini bani încasați de stat și, prin urmare, mai puțini bani alocați către primării. Ce promisiuni au primit edilii? Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din capitală, după discuțiile de la Palatul Victoria. Dacă nivelul de încasări scade, va fi sub cel din anul 2017, adică anul în curs, guvernul va compensa cu sume suplimentare din buget propriu. Dar asta este o soluție provizorie doar pentru anul următor? Anul viitor, când va funcționa noul cod fiscal cu noile prevederi și când ne vom da seama care va fi impactul real, ne vom vedea oricum cu reprezentanții guvernului pentru o nouă discuție în ideea de a ajusta sumele și cotele în funcție de evoluțiile care le vom constata în mod real, nu pe previziunări. Așadar, guvernul promite bani. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, nu crede însă în promisiunile făcute de cabinetul Tudose. Mulți primari s-ar putea trezi anul viitor că vor primi mai puțini bani pentru investiții, susține Gheorghe Falcă. Toată lumea se îndoiește de rezolvarea 100% a problemei, dar sperăm ca dezvoltarea pe care o produc administrații locale să nu fie neglijată de întreaga țară. Suntem în etapa de a vedea aceste efecte doar peste 6 luni de zile. E foarte greu pentru cei care muncesc, sunt harnici, se dezvoltă, să te trezești într-o zi că nu mai ai bani. Mie va fi foarte greu să mă duc la Arad să le spun, știți, trebuie să tem din următoarele proiecte. La discuțiile de la guvern a participat și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, alături de șeful PSD, Liviu Dragnea, precum și ministrii Muncii și Finanțelor, Orgulța Vasilescu, respectiv Ionuț Mișa. Mergem acum în Parlament, după ce l-au demis din funcția de premier prin moțiune de cenzură. PSD și ALDE îl numesc astăzi pe Sorin Grindeanu la șefia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM. Deputații și senatorii se reunesc într-o ședință comună în care va fi dat și acest vot. Situația este comentată ironic de fostul premier Victor Ponta. Sigur că îmi pare rău și mi-e greu să mă uit în ochii colegilor mei de la PSD, care acum 3 luni au votat să-l dea jos că e securist, că e trădător, că e cârpă, cum mai zicea domnul Dragnea, și acum după 3 luni au constatat că nu mai e nici securist, nici trădător, nici nimic și e bun de președinte la ANCOM. Chiar e bun de președinte la ANCOM și repet, eu îl votez cu convingere, dar totuși nu se poate să ne batem joc de oameni în felul ăsta. Să-l văd și eu pe Dragnea cum votează după ce acum 3 luni tot aici în sală zicea că e securist, trădător și manipulat. Când l-au demis din fruntea guvernului, socialdemocrații spuneau despre Sorin Grindeanu, între altele, că ar fi fost condus, citez, de forțe obscure. Rămânem în legislativ. A fost adoptată tacit de Senat inițiativa PNL care prevede închisoare la domiciliu prin supraveghere cu brățară electronică în cazul pedepselor mai mici de 2 ani. Proiectul nu a fost discutat nici măcar în Comisia Juridică, cea care trebuia să întocmească raportul pentru plen. Va merge acum acest proiect la Camera Deputaților pentru dezbateri for decizional. Din Parlament transmite Cristian Citre. Bun găsit! Proiectul de lege prevede, în primul rând, înlocuirea pedepsei cu închisoarea de până la 2 ani cu detenție la domiciliu prin supravegherea cu brățară electronică. De asemenea, propunerea legislativă instituie executarea fracționată a pedepsei în zilele de sâmbătă și duminică într-un centru special și măsura de executare a pedepsei în echivalent zile de muncă în folosul comunității. Inițiativa mai prevede că Ministerul Justiției implementează prevederile noului act normativ în cermul 18 luni de la publicarea legii. În plus, Ministerul va crea spații noi în centrele de detenție pentru măsurile alternative, va achiziționa brățări electronice și va angaja inspectori de probațiune, norma de reprezentare fiind de un inspector la 60 de persoane. Alina Gorghiu, inițiatoarea legii, arată în expunerea de motive că măsurile propuse sunt adecvate cadrului european și au fost alese după analiza cadrului legislativ din state precum Cehia, Italia, Olanda și Belgia. Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Val de scumpiri la alimente, prețul cărnii la poarta fermei a crescut cu 40% față de anul trecut, plătim mai mult și pentru ouă, cu aproximativ 24%, spun patronatele din domeniu. Scumpiri substanțiale s-au făcut și pentru unt și lactate. Românii simt aceste creșteri pe zi ce trece în magazine. Iulian Oghi. Prețul ouălor a crescut pe fondul așa numitei crize a fipronilului. În august, mai multe state europene, inclusiv România, au raportat ouă contaminate cu acest insecticid. Criza a dus la o distorsionare a pieței, susțin crescătorii de păsări din România, ceea ce s-a tradus de fapt într-o majorare de preț. Dacă la fermă ouăle s-au vândut luna trecută în medie cu 36 de bani pe bucată fără TVA, în magazine prețul a sărit de 80 de bani pe bucată. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Este o chestie hilară. Nu mi se pare o explicație. Au murit găinile. Dom'le, au murit peste tot. Dacă mor găinile și sunt mai puține ouă, facem același lucru. Creștem prețul și luăm banii de la consumator și ne acoperim pierderile până când se vor reproduce și numărul de păsări va crește. Majorări de preț record avem și la unt. La raft, pachetul de 200 de grame trece de 10 lei. Și prețul cărnii a crescut pe fondul majorării carburanților. Președintele Romalimenta, Sorin Minea. Până acum a suportat o mare parte din pagul, a suportat o procesare. La ora actuală, abia începe. Eu vorbesc totdeauna de carnea la producător, la cel care taie porci. Pentru că la mine mai amortizez, dar la ei a crescut la ora actuală față de anul trecut, este cu 40-40 ceva la sută. Sorin Mina mai avertizează că pe lângă aceste majorări vor veni și altele în ianuarie anul viitor, ca efect al măsurilor fiscale pe care guvernul vrea să le adopte. La Prefectura Brașov se întrunește astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență. Se discută problema urșilor. În ultima vreme, tot mai multe animale coboară din pădure în oraș. O ursoaică și 3 pui au fost văzuți azi dimineață în zona supermarketurilor de pe Calea București. Cristina Nica transmite. Bun găsit, ursoaica și cei 3 pui ai săi au fost văzuți pe Calea București, o arteră foarte circulată din oraș, care se continuă cu drumul național 1. Pădurea se află destul de departe de această zonă plină de locuințe și magazine, unde traficul auto este permanent și intens. Mai multe persoane care au avut surpriza să vadă urși în mijlocul orașului au sunat la 112. Șoferul unui autobuz care trecea prin zona a oprit la o trecere de pietoni și a permis mai multor oameni să se urce pentru a fi în siguranță. La fața locului au venit mai mulți jandarmi și vânători, iar ursoaica a fugit în pădure. Forțele de ordine vor rămâne în patrulare în caz că ursul se va întoarce. Astăzi, la Prefectura Brașov, se va întruni Comitetul pentru Situații de Urgență, în care se va discuta problema urșilor și se vor căuta soluții pentru ca animalele să nu mai coboare în oraș. Vânătorii brașoveni au cerut în ultimele 3 săptămâni autorizație pentru a împușca 5 urși. Până acum au primit aviz favorabil de la minister doar pentru ursul care acum 2 săptămâni a atacat 2 oameni la Făgăraș. Ursul însă nu a fost găsit. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Într-un cartier din Râmnicu-Vâlcea, o ursoaică cu 3 pui a coborât până aproape de zona locuită în căutare de hrană, transmite Nicoleta Ene. Sălbăticiunile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale locuințelor de la marginea municipiului Râmnicu-Vâlcea din cartierul Buda Poenați. Mai bine de 3 ore, ursoaica și cei 3 pui au cutreierat pe străzi în căutare de hrană. În final s-au oprit la standul cu mâncare pentru porcii mistreți. Au mâncat porumbe săturate și apoi s-au retras în pădure. Autoritățile au intrat imediat în alertă. Zona în care au fost văzuți urși este frecventată de culegătorii de ciuperci, dar și de localnicii care ies la plimbare pe jos sau cu bicicletele. Reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor, care gestionează fondul cinegetic de pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea, au avertizat primăria și garda forestieră pentru a fi luate toate măsurile ca urșii să fie ținuți la distanță de zona locuită. Oamenii sunt sfătuiți să nu lase tomberoanele la poartă, iar dacă văd sălbăticiunile prin preajmă, să sune imediat la 112. Nicoleta Ene, Europa FM. Iar în județul Dâmbovița, un urs s-a plimbat nestingherit în comuna Corbi Mari. Localnicii l-au filmat în apropierea curților și au chemat ajutoare. În urmă cu 2 zile, tot în Dâmbovița, a fost zărit un alt urs. Mihaela Badea transmite. Panica pe străzile din satul Ungureni din comuna Corbi Mari. Un urs fugea pe stradă foarte aproape de casele oamenilor. Un șofer a reușit să-l filmeze. Localnicii au sunat la 112 și au cerut ajutoare. Ei se tem că animalul poate ataca pe oricine. Mai multe patrule de jandarmi, polițiști și vânători sunt acum la fața locului. Zilele trecute, un urs a coborât și în localitatea Petrești, tot în Dâmbovița. El a fost surprins de camerele de luat vederi la tomberoane după mâncare. Ursul nu a dispărut nici pe lumină, așa că primarul a chemat vânătorii care au tras focuri în aer pentru a-l speria. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Atac armat la un post privat de televiziune din Kabul, Afganistan, azi dimineață. Cel puțin o persoană a murit după ce 2 bărbați au intrat în clădire în armați. Anterior s-a produs o explozie. Forțele speciale au intervenit în clădire, iar atacul a luat sfârșit. Alexandra Stănescu. 2 bărbați înarmați au intrat în această dimineață în sediul unei televiziuni private din Kabul după ce s-a auzit o explozie în apropiere. Unul dintre atacatori a fost ucis de gardieni, în timp ce altul s-a luptat cu forțele de securitate cu grenade de mână. Organizația Stat Islamic ar fi revendicat atacul. Forțele de ordine speciale au intrat în sediul televiziunii și au reușit să restabilească ordinea. Toți angajații din imobil au fost salvați, iar postul și-a reluat transmisia. Acesta este cel mai recent atac dintr-o serie asupra jurnaliștilor afgani. Anul trecut, 7 membri ai celui mai mare post de televiziune privat din Afganistan au fost uciși de un atacator sinucigaș cu bombă din rândul talibanilor. 10.000 de rațe și găini au fost sacrificate în Bulgaria, unde au fost depistate cel puțin 4 focare de gripă aviară. Autoritățile sanitare sunt în alertă într-un district. Ioana Brustur, capitanul. Măsuri au fost luate în toată Bulgaria după ce autoritățile sanitare au confirmat cele 4 focare de gripă aviară. În jurul focarelor, pe o rază de 3 km, sunt ucise toate păsările. De asemenea, pe o rază de 10 km se fac analize zilnice. Până acum, peste 70.000 de rațe și găini au fost sacrificate în districtul Iambol, unde au fost confirmate primele cazuri. Ulterior, focare au fost semnalate și în apropiere. Sport acum cu Tudor Ciurescu. găsit unul dintre cei mai promițători fotbaliști turci. Emre Mor a suferit o entorsă și nu mai face parte din lotul naționalei sale pentru amicalul cu România. În vârstă de 20 de ani, născut în Danemarca din tată turc și mamă macedoneană, fotbalistul are 1,69 m și este supranumit datorită tehnicii și vitezei pe care le posedă Messi al Turciei. El joacă acum la Celta Vigo după un an petrecut fără succes la Borussia Dortmund. De când reprezentativa Semilunei a fost preluată de Mircea Lucescu, Emre Mor nu a fost niciodată titular, dar a jucat în 3 din 4 meciuri. România va întâlni Turcia joi la Cluj de la ora 20:15. Juventus București și ACS Poli Timișoara au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa 17-a Ligii 1. Bănățenii au deschis scorul prin Abrau în primul sfert de oră și au condus până în minutul 82, când a egalat Zala Mizde. Juventus rămâne pe ultimul loc în clasament, în timp ce ACS Poli Timișoara se menține pe 8, la 3 puncte de ultimul loc de play-off ocupat de Astra Giurgiu. Scandal la Chelsea, directorul tehnic al clubului, Michael Emenalo, și-a dat demisia, iar presa engleză susține că motivul ar fi legat de un conflict cu antrenorul Antonio Conte. Emenalo se afla în funcție de 10 ani și era considerat mâna dreaptă a patronului Roman Abramovici. Potrivit presei sportive din România, oficialul în vârstă de 52 de ani a fost săptămâna trecută la București pentru a-i urmări pe Florinel Coman, Denis Man, Dragoș Nedelcu și Florin Tănase la meciul dintre FCSB și Hapoel Berșeva. Arbitrajul video se dovedește a nu fi o soluție suficientă pentru situațiile controversate din timpul meciurilor de fotbal. Șeful Centrului de Control pentru Arbitraj Video din Germania a fost demis după ce a fost acuzat că a avantajat-o pe Schalke 04, care ar fi echipa lui favorită. Presa a scris că Helmut Krug a intervenit de două ori în meciul dintre Schalke și Wolfsburg din 28 octombrie, când trebuia luată o decizie referitor la un penalti. Echipa din Gelsenkirchen a deschis scorul din lovitură de pedeapsă în acel meci, încheiat 1-1. Krug a negat acuzațiile, dar a fost înlocuit de un fost arbitru care promite transparență în proceduri. Sistemul de arbitraj video provoacă nemulțumiri în Bundesliga și din cauza timpului mare acordat luării unor decizii. 13:16, jurnalul la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună, Iorgu. Stai așa că când te-am auzit cu corbi mari, cu ursul la corbi mari... La ungureni. Ungureni, animat de o amintire de pescuit, m-am uitat pe Google Maps. Deci, comuna, satul Ungureni, comuna Corbi Mari, este la nord de autostrada 1, la sud 30 de kilometri de Titu, aproape 100 de kilometri de... Deci, e în mijlocul Bărăganului, e la limita cu județul Giurgiu. Ce caută ursul acolo, întreb? Adică, cum a ajuns acolo? La plimbare. Sigur, nu fi scăpat de pe la vreun cămătar ceva? Nu știu, zic și eu. În curând o să avem știri cu ursul la mare și la munte e deja. Haideți că începe România în direct despre alt urs despre care tot vorbim în aceste zile, revoluția fiscală. Vă întreb cu ce vă afectează. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura, îți spune, eu am observat că la bufetul Senatului e foarte ieftină, nu știu despre ce vorbiți. Ministrul Sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe nașterile, se spune, eu nu nasc. Deci nu am o problemă cu asta, nu mă interesează.